بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قد العارفين ومن صديقنا بالفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الإمام أبو المواهب عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في كتابه النفيس إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين ومنها علم الدعوة وإلى ماذا دعا الله تعالى عباده. واه دنگ كون بوك نتي مانام خم خم يويغا خامتنا عارفون بالله رضي الله عنهم نيوكو جاغو منو بوك نتي علم الدعوة خم خمو ووتي wa ila ma za ak jom ci landa ala wo allah bur yalla taala ji kawji ibadaw jamami wal bu'du te sori wal qurbu ak jege fi haqi ci aqab sawa'un no yem manam xam xamuk wote bi yalla di wote nan ñew dem len ci yalla wu ñew len ci yalla ak yu demé non ci lan la len di wo xam xam bi aju ci wote gog andak ne yalla lu sori ak lu jege ño yem ci mom parce que mom comme amul distance buñu mëna dox par rapport ak mom légui nak lan motax muy woté jëm ci mom lool xam xam bi aju buy tourner autour de woté bobu appel voilà wa mina bok na ci ilmu xam xam ak ta'sir jox ak jeexital manam wala ak am effet wa minu bok na ci ilmu xam xam ta'sir jeexital ak a'mal jëf al khayriyati aj ko jog yiw fil a'mal jëf al khayr al khayrati yoy ko djowul ci yiw manam moy jëf yi nga xamantene dañu amuk yiw jëf yu bax yi effet bi ñuy def ci jëf yi nga xamantene baxuñ wa a'mal sharri ak jëf yu bon fi a'mal khayri ci jëf yu bax yi wo wote lolu ilmun xam xam la bo xamne azizun bu jafé jafé la wala bok bu tedd la xam xam bu tedd la wala alamu wal alim aj xam bi ci bobu xam xam a'az moko gëna tedd wo wote lo hein lolu nak mawjudu lu ñuy dajla kaseeran lu bari fil kutub ci ter al ilahiyati ko dug bur yalla ka tawreti kam kem ak tawrat wal qur'an ak al qur'an moy xam xam yi nga xamne mom moy wax ci jeexital le fait que dara di am effet ci dara maintenant lolu yep ab xam xam la lo xamne a chaque fois que dara dem effet ci dara rek lolu xam xam la maintenant nak xam bobu bokku na ci xam xamu le fait que jëf yu bax yi di am effet ci jëf yenen yu baxul ak jëf yu bon yi di am effet ci ben affaire bo xamne dafa bax pourtant mais amna mais lu bon daf ci am effet lolu commence à se faire lan moy tourner autour lan mo yoyep xam xam la bo xamne arifuna billahi no xam radiyallahu anhu wa min a bok na ci ilmul furuq 5 deg na la nga ci wax 5 mo nek ci bi deg na la nga ci wax nan xawmo boy wax ci nit ñi lu bon mën nga wax ci nit lu bon ben affaire mu yobul la sawara fekk likoy waral moy du ne day dem manam du ne jëf ji ci bopam moko du wax ji ci bopam moko yobu safara mais wax ji moy am ay effet c'est à dire que moy tax bo li la doon ar ba tax yenn yu bon yu bari do ci dugg lolo day rocce ko yo rocce ko nak nga dal di meuna am nak di dem ci yu bon yu bari yo nak ñoo yobu at sawara après moy nam wa ma nga sa mom legi arif billahi la wa non sambu nak dem fa ci bax nam xalat yu jup la ya wa machallah légi xam xam bo xam xam la bo xamantene lu bari nak bo xolé ci téré yi nga xamné mom la yalla wacc moy ko lu demé ak tawrat ak alquran da nga ci gis bobu yoyu mbir xam xam bobu non wa mina bok na ci ilmul furuq xam xam lay tekkale yi wa minu te ci xam xam tekkale yoyu moy différenciation li différencier telle chose ak li ak lenen légi mo ne ci xam xam bobu nak el mo farqi ci la xam xamu tekkale bayna jami'il milal digeunte mbolem yoon yi al milal moy yoon yi wal firaq ak yon an najiyati ge aji muccu wal halik ak ay aji alagat manam moy lan moy difference bi am dans toute chose pourquoi mbiri difference lolou da am xam xam bu ci aju wa xamna arifna billahi ño xam radhiyallahu anhum mais ci bir lolou ay sou ay xam xam bi sou xam xam lañ comme tay buñ né droit xam xam la yenen mu am ay droit yu bari ci bir voilà fi tamit voilà droit commercial droit des affaires droit public droit des beaux commerciaux droit public xawmo droit lan en tout cas droit administratif voilà ak yenen ak yenen ala kulli hal droit notarial droit pénal voilà ala kulli hal liñ di djumlu won rek moy jox exemple international pour wax né amna manam xam xam yi buñ né la xam xam nangam xam xam la té ci bir lolu ci la xam xam nangam né lolu manam à peu près lolu moy manam pour joxé image à peu près ci affaire bi la won légui nak ci bir xam xam différenciation daf ci am ben xam moy ci xam xam bo xamantene mom tamit ben la xaj na ci xam xam bobu moy li téxala digënté yoon yi moy yoon yi nit ñi jaar ak lan moy takale digënté yoon yi taxa mucc ak yoon yi nga xamantene ñoy tax alko ay lolu arifuna ñoo xam ra délan bo mina bok na ci ilmul hayati xam xam dundu xam xam bi aju ci dundu la vie lepp lo xamantene amna une vie xam xam bobu walimaada ak lan motax ikhtasat mom la jago ad darul akhirati kër gu mujju ga bismil hayawan ci turuk al hayawan comme li alquran wax xam nga alquran dani wa inna da wa innal akhirata la hiya al hayawan xam nga lu ma hada al hayat dunya illa mata wa innal akhirata la hiya al hayawan wa animal wa hayawan moy animal parce que hayawan dafa dañ koy tuddi animal parce que dafa am dundu gu ne ci mom mu yeungatu lepp lu am dundu ba pare mu yeungatu te katan diko pousser ci mu yeungatu ak nam bopam lool moy hayawan lool moy animal comme niko tubab di wax animal moy lu animé mom dafa animé dafa am hein lu koy animé muy dund voilà légui hayawan de limi tek nak moy lo xamné dundu gu mak la vrai dundu muna alakhirah nak la am alakhirah moy dundu gu mak gi deug dundu c'est parce que en fait bo xolé dé en réalité ak dundu lo dé du dara ludul toxo ci dundu gi nga xamantene du dara moy lu bref la motax hayatu dunya rek lako tuddé dundu ak dundu gu soufé gi dal na alakhirah nak moy al hayawan moy dundu gu mag gi deug dundu manam mo dé du dara ludul toxo ci dundu gu tuti gi di dem ci yenen dundu gi wa amna luñ ci gënono wax ci bi ci lu jitt mune wa dunya te aduna mislo ak kemem gla fi hadhihi sifati ci gogol melo manam te aduna pourtant dañ fi dund lan motax alquran wax be mom manam wax na alakhirah mom moy al hayawan moy dund gi nga xamne deug moy dund gu maggi vrai dund gi alakhirah la mi fi amul lool parce que ñun en réalité comme na an nasu niyamun fa idha matu intabahu nit ñi dañuy nelaw buñu déwé lañuy yewu en réalité ñun boñu comparé ak suñu dundu gi ñuy dundu boko comparé ak dundu alakhirah daño mel comme si ku nekk ci gënt di am vie bu muy dundu ci bir gënt gi bu yewoo nak dundu gog ak dundu gis nga benen dundu bi muy dundu bu yewoo xam nga bi nga day gënt ya nga don dundu am na dundu bo amon gis nga bo yewoo ci gënt gi gis nga dundu gi ngay réalité bi ni ngay dundé réalité ci biti ni nonu lañu ko mel par rapport ak ñi dé ñun diñuy dundu ni c'est comme si diñuy gi nekk ci gënt kessé buñu déwé dundu guñuy dé dundat moy dundu gi deug dundu lolu manam ci ngay gisé li sa borom wax né aduna gi du dara lu dul ak pamit alakhirah moy vrai dundu gi ko melo deug bi fi la daw fi mom ñun dañuy nelaw ah xamuñu la xaw lolu motax réalité yu bari xamuñu ko ñun day gis mbiri yeung to ko defey mais lan mo wara nangam lan moy secret bi nek ci ginnaw nangam lolou motax xana xamone deug motax nit bu yegge ci xolam ubbeeku ba mu nek arif pire mom day entamer dundu gogus avant ñeneen ñi parce que mom da koy xam day gis xana gis mais lolou dans la réalité da koy gis nit ko xamantene day dund ay at ci lundum day jek rek mu commencé gis deug commencé ko xamne ndek rek mom da don nelaw mom amul won vie bu réel manam limu nekk won avant dund gogou nonou pourtant da fay yow mi ki mom la xamé ni ka bon ay dogé yow nak ni perki dé pas trop tard rek mais gis nga bo démé ba ca kanam nak nga xamantene légui affaire yi gënou ubbi ak sobo nga am fatxu lu mag yoy ci ngay gëna xamé né ndekata la ilaha illallah dama do neraw nit ki dé nak mom day yew xolal motax alquran dané fa ka shafna anka khita'aka fa basaruka al-yawma hadid légui nak wuññin nañ la ki ray gu mag gu dis gi nga xamné mo doxone sa digënté di gis mbir yi deug fa basaruka al-yawma sa gis tay hadidun dafay bëtt légui nak sa gis gu large nga yor motax fofu la vrai dundu am motax de du daral dul ruh gi mo takaliko ak yaram bi jeexna loloy def ruh bi takaliko ak yaram bi ruh gi continue na di dundu amana dinañ gëna ñew ci yu gëna yaatu inshallah mona te wad dunya aduna mi fiha kemam la fi adi sifati ci gogol la melo manam gis nga ni aduna ak alakhirah ño nuro ci bobu melo ne ñom ñaan ñep dund ngi ci mais bo xolé buñ bo gisé exemple yiñ la jox légui ni di nga gis ni seen ñaari dund yi duñu bokku ñu façon dund melo yi du wel manam turu melo bi lañ bok motax alquran hayat dunya lay wax dundugu soufi waye alakhirah la jox dundugu maggi al hayawan comme niñ waxe rahman comme niñ waxe ghadban ghad hein voilà ak yu mel nonou pour jox pour wax maggaayu mbir mi wa in kama kem ni nga xamne yashadu non lay sédé la o ñel ko aya bi bin nan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa in min shay'in amul dara illa lu yusabbihu day sabbal bihamdihi ci sante borom subhanahu wa ta'ala parce que lepp day dund en fait xam nga luñ nan être inanimé amul lolu amul lolu ci ñun la am ci suñu réalité ñun lañ jappé né parce que la masalam manam bant bi ni dafa inanimé du yëngatu wala amul bi mais en réalité day dund amna langage day wax ba paré day sabbal yalla comme niko alquran cd voilà lo xamna ni saxal ci loolu la dem wa mais si xam nga loolu sabbal yu kawé yoyu nga xamne mom la lepp di sabbal ak turu yalla yi ñuy sikkat amna kuma ci ki netale won bon jarumay tuddu turam mune waji ñom dañu tok bamu yag kenn ki ne ko neena mune moromum yow xana da ngay mune dañ tok mi mune kan moy sikkar ya hayy ya qayyum waji ne ko man la mune ko ah way parce que dama deg sa ciir yi diko sikkar te xawmu won ci kan lay jogene la joge ci yeen deg na dal muy sikkar Allahu akbar waw te waji mu ko net legi fi ha do nga ko waji lay tuddu di sikkar waw gis na ko kay mom ko netal Non, parce que rien de rien, c'est tout. Lol, parce que de wadi lay sikkar ya hayy ya qayyum mom xamul ne lim ko sikkar dem na ba nga xamne yaramam yep da koy sikkar mom xamuko won après lako deg xana gisoo leg leg nit ñi tamit am na ñoo xamne ñaari ñaari am na ay façon yu bari bokku na ci comme par exemple nit ni muy xamé ni nit ki limuy wax deug la wala deug déjà am na sax lo xamne mo gëna yomb bo mom mom moy bu natural bi moy bu da ngay xol xar kanam waaji xol ni muy waxe ak bo faré xol ni muy tourner phrase yi nga xamne ki limuy wax deug la wala deug lolu yomb na bo mom mo gëna yomb amna benen nak yo xamantene ñoy nak bon yoy kasku la laj tuti moy comme nit ñoo xamne nay wax comme luma benn luma waajo ju wax ne mom par exemple nit ki suy wax ak mom day xamne wax na deug wala det nim koy xamé moy day deg voix bi nan benn bat bu nan ki limi wax deug la wala ki limi wax lu deug boy waxtaan ak mom kokku boy wax ak mom day xamne limi wax deug la wala deug ne du lako wax du lako wax kay lool mom moko wax nak mom nomo wax neena ba soy wax ak mom kuy wax ak mom damaay xamne wax na deug wala deug mune ko mune waw parce que dafa am benn bat bu nan ma li ngay wax deug la ak benen bat bu nan ko wala wala mune ko li ngay wax du deug mais amna yeneene façon moy comme kenen ki nga xamantene mom tamit mom neena mom nim koy xamewé moy boy wax ak mom neena budé li ngay wax du deug neena sa cieur yi cieur yi waji waji ci bopom waji wax neena cieurum yi ñoo naan day fen day fen bo ba neena mom sax day rus day defene waji degg nuko day defene waji day defene waji degg nuko waaw waa waay do day fet mom la andu kan day fen lay wax day fen bo bamu defene waji mom ci bopum manam kimi men waji wax mom ci bopum degg lako parce que comme ci ciirum yi koy wax yaramam yeppay koy wax ñoy rirando day sen day ñoy ñepp ay talibi tijan lañ waay talibi tijan lañ kay wa am na ñeneen ñu meuna am lool par contre nak manam limité wul ci talibé tidiane kessé réalité yu mel non mais réalité yu mel non limité wul ci talibé tidiane kessé no deug lu nak parce que tamit yalla non la def manam nit ku sel ku ne yalla dina am yenn yu mbirum lay may tam ah manam nak jombu len ñom talibé tidiane mom c'est une évidence que jombu len ñu am lu mel non mais nak limité wul ci ñom lawata kepp julit bu ne mën nako am lool te man ñima lay wax ni bo tassé won ak ñom fi wala bu ñewoon fi tok doko imaginer sax jamais tu doore imaginer wa même waji lim wax waji kër ga dara ñew ci kër ga moy bima dekké fele bron waji dafa da ñew lu bëri après mo na ma man nak dafa ndank dumay dem fu bëri hein ben way mune ma man dumay di dem fu beuri de mune ma parce que man soumay dem sax place bu fekke place bobu baxul damay gis ben mune day gis ben gayne wala ben hein wala ben mous bu taxaw ci kanamam ne place bi woro fi dugg bu fu dugg ma laaj ko ne ko mais yow do ragal lo tit mune ma non duma tit parce que xam nga dafa am fo xamne nit ki bu fa yegge dootu ragalati dara luddul yalla lolou la matone amit si mais lolou en vérité ça c'est pour son bien parce que dak on a un danger la fille wa waro fi ñew fu mu wara dem kay mom place bu su baxu bu yegge ba ci buntu bi mom do duggu du meuna duggu wa si tayere gis na ko dama doon ben dekk xam mom nak dekkul fi en fait day dafa tukki ma dem ci dekk bobu fek ko gis na ko di après mu woma yow da ngay ñew fi te doom wax sax ni ma ngi ñew manuko nonu ko non c'est que dafa ma bet legui après ñi waxtan bon après en tout cas dal mom dal waju mune ma man nak sax souba dumay faral di dem ci yoy non yalla mu ci xir rek kérok mom ma dem fa mais man dumay faral di dem fofu wala mo wax ñu dumay faral di bon après di hmm so faay ñu bëgg mel Ibn Arabi am di may wax di wax bu baax ben def téré Imam An-Nabhani rahmatullah wa mom da na wax da awliya waji walu bo wax mu ne musna gi tibbu mel lool wa tibbu mel ni non non mais man ñu xam ko man ñoo gis bari wuñ lima la wax li ma lay wax bari yu mel non bari wuñ melu ko bon bref ala kul hal so xolé en tout cas liñ ci djublu won moy amul dara lo xamantene dafa unanime lepp day sabbal yalla comme niko alcorane cede mais ñun mu ne walakin la tafahu na tasbihum way yeen do len comprendre sen sabbali mais lolu limi teki lolu teki wul nak kenn duko comprendre lolu d'une manière globale la lolu amul makhsus la d'une manière globale rek parce que likoy wone mom moy hadith anas bi radiyallahu anhu mi ci sahih bi yeen mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam da dan tey xeri muy sabbal ci loxom ñukoy deg ala na la ko bu sey ri waxe radiyallahu anhu ci ra'ye bi bim nan nako la wax bim nan fi daareni tarhamuna narjuka ya rabb fi daareni tarhamuna bi jahi man fi yadayhi sabaha al hajar moy mudariya bi wa moy ñi ngi ñaar yaakar ci yow yalla ci ñaari keer yep muy aduna ak alakhirah nga yeeram ni ci barke ki nga xamantene ci loxom yi xéere dañuy sabbal manam moy bu ko tey yentou salassam bu duuy xéer dañuy dégg ñuy sabbal mu ne ñu jël Abubakar radhiyallahu anhu jox ko muy mu tey continuer ñuy dégg sabbal bi ñu jox ko Omar radhiyallahu anhu muy dégg sabbal bi waye kenen kuñ ko dox tam duñ dégg sabbal voilà mais sabbal yoy arifu na billahi dañ koy deg sans moyen bobu sans mu teggu ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala mu teggu ci loxo Abubakar radhiyallahu anhu wala Umar radhiyallahu anhu mais dañ koy deg sans lolu d'ailleurs sax amna ñi koy ñëkk ñu muy ñëkk dal sax suma bu leen di ñëkk dal dañuy deg buñ degge affaire yi tém ñu commencé parce que dañuy bëgg en fait dañ dul mëna defati da nak lu bari parce que par exemple ndox moy nan deg ko muy sabal voilà wala lu jeun bobu ka lekk deg ko muy sabal do xam noy def amna xam xam yu aju ci yoy dal en tout cas dal yoy yo xam tane arifu ne ñok xam radiyallahu anhu wa mina bok na ci ilmul xam xam al awlawiyat yey njal ben ya fil wujudi ci han ci am ak ci amef gi manam moy lan moy ndiek tout temps ci lore wa dañ koy wax ci lo xamantene ci xam xam jëmmi xeybu manam lan xam xam bu melni ci xam xam yi mais ah oui voilà beaucoup ñu koy wa dess na amna wa j'ai l'impression que des fois day ñu wacc ya wa ñu nuro dañu nuro en fait nuro mais du doon ben voilà comme li wala wax kéro rek biñu tambalé affaire néna la matalan lég lég mu nek ay xam xam yo xamné dañuy nuro fekk duñ ben yo xamantene kiko xam deug mo koy mëna xam comme exemple mala joxon digënté psychologie ak xawma lan psychiatrie par exemple yoy kiko xam mom ñi ko xam ñom yépp si rek la yoy di tambalé si si wax yoy rek la wa xawuñu wa manam kuko xam moy xamne ah psychologie ci li lay wax psychiatrie ci li lay wax li ci domaine psychologique la lay ce domaine psychiatrique la sociologie mo len dib wala en tout cas da bien nak dafa am wa mais dal en tout cas luma ci dublu moy xamé xamé bi en tout cas ñiko xam ñoy koy xam manam lima ci dublu rek lool rek la manam par rapport ak yenn xam xam yi ñuy tuddu wa wa minu te bok na ci xam xam bobu moy ilmul awlawiyyati xam xamu njaal benu mbiru fil yawmi ci bis bi manam bis bi lan mo ci jitu xam nga bok na ci jitu yoy moy par exemple askan yi lan moy jitu ci askane ak et cetera voilà ak lan mo ndik feñ tukki ci bir parce que lepp lo gis mun am ci biti amna ci bir mais du lu nek ci bir lu ne amna ci biti le monde extérieur en fait ci monde intérieur la jogué ci bir la jogué dafa guenn feñ ci biti le monde extérieur mo jogué ci monde extérieur le monde extérieur mo jogué ci monde intérieur mais monde intérieur kon lepp lu am dans le monde extérieur amna dans le monde intérieur té du lu am ci monde intérieur bu né amna ci monde tout le monde extérieur waye nak lan mo ñëk jimi jogé ci monde intérieur ñëw ci monde extérieur askan yi fan lañ jogé lan mo ñëk indi askan sa ngam ak fan la jogé ak yu mel non ci yépp ci xam xam bobu lañ bok ak yenen amna yu ci aju ya xam xam bu yaatu la waye bokku na ci moy bis bi fan ci lan lay tambalé lan moy démarrer bis bi fa inna leur bor moy mom moy da'iratun day weur wala budda te munul ñak li da'irati ci luy weur minute da'in ci lut fu mu tambalé won ta in ak muy jeex ila zalika ittida jëm ci fofu muy tambalé xam nga bis bi day weur rek xam nga jour ñun dañuy gis jour bi wër rek mais jour bi fa la tambalé nan lañu xam fi lay tambalé comme bu dé ci l'islam ñun fu fajar xaré lay tambalé ci lañuy na xam né ñi ngi dugg ci benen dess ba paré di jéxé wa fofu mais tambalé gogu ak naka la amé ak lan mo ci aju ndax fa innal yawmi lawr bor moy bis da'iratul manam lu wëla ci al falakul atlas moy manam day wër liñu wax al ki tour la bo xamne par exemple bu wëré jant bi hein manam bu tourner dal mom falak bo moy manam bu tourner ben yon ba mu wëlbati ko wat complètement muy 24 heures bi hein ci lañuy mëna amé bis waqt deug deug infasalat tekkalakoona bil layli ci guddii won nahar ak beccuk bi tulu'i shamsi ci fenku jant bi wa ghurubiha ak soom wa hadha al ilmu motax mune bi xam xam nak khasun bu lu jagoola bi al kashfi ci borom kashfu attam ya ajmat ñi am kashfu bu mat seuk seuk seuk ñoy meuna xamé exactement mbir yoy nonu parce que ñun dañ koy gis d'une manière globale est ce que xam nga ni en fait ñun par exemple buñu gisé ni jant di jogna du moment bi ñu dog lañ koy gisé ñun dedet ñun duñu gis jant bi bu mo bi jog de ñun dina jog ba paré ñun ñukoy doga gis même jant bu nekk ci digg bi dina nekk ci digg bi ba jall ñun ñukoy doga gis mais rek ñun suñu heure yi ñu yalla tek pour ñuy julli ak yu mel non daf ko ak ñuy dox suñuy koor ak yu mel non daf ko acc ci ñu gis ko ak suñuy beut mu leer ba pare mais aju ko ci réalité mbir mi deug deug hein ah non mais pourtant nak hein non c'est compréhensible wallahi mais d'accord. Ah maintenant nak yoyu borom kashfu deug deug deug mo koy xam moy xam ne fi le mbir mi tambale deug fi la jexé motax comme lu an-nawawi wax rahmalahu ci al-majmu' mu ne tay par exemple jant bi zawal moy bu nekké ci deug ci bi ci deug ndolor mu ne tay kuko tek ci calcul bi la xam ne fi le deug ndolor heure bi sangam jant bi mom jant bi commencé na jallar bi ko wat nga julli tisbar fekk ci beuti jallar bi gogul sa julli tisbar baxul parce que yalla jaamulo wuñu ci reality bobu non mais daf ñoo jaamulo ci ñun liñu mëna gis ak suñu bëtt lo tax d'ailleurs ça il faut faire très attention calcul bi bu né la par exemple zawal heure sangam la calcul bi né la par exemple midi 50 dañ ci wara yok à peu près 5 minutes parce que ci lay affaire bi di effectuer pour que mëno gëna julli heure mais bon. En tout cas, pour revenir sur la question, manam bok na dal ci niñi xamé wéne nangam lay tambalé té li mo ci jitu bobu xam xam ci la bok té lolu borom kashf yu mat sekk yi ño am xam xam bobu amina bok na ci xam xam yu ilmu xam xam al mu'akhadhat yi ñi jappé manaw minu té bok na ci xam xam bobu ilmu xam xam hikmat attek anallah amana khereñu anallah naka bur yalla taala djikawaje ma akhadha jappewul man akhadahu kumu jappe minal umami ci xedi illa lulul fi akhiril yawmi lulul ci mujjentel bis bi listifa ndax matal gemi matal ak al harakat yenguga kama tarabbasu kem ni nga xamantene non lañuy surveiller man non lañuy fuglo bil aynaini ci ñaari beudi inqida'u fufuri salati jeexitalu manam fusul moy fas moy comme buñ né moy période wala non fusul moy moy tay comme buñ né été printemps automne hiver saison voilà saison yi voilà asanata bay bu adbi xam nga dafa am lo xamné manam xam xam bi moy xam xamuk jappé moy le fait que buñuy lan lañ ko waxé yen ki bo ban yewi inculpé buñu inculpé bu policier bi ñew di japp ci waji di wara jël ci en perquisition wala mu war ko inculpé nga xamé doon nako surveiller xamna ni waji dem na deug té wayé heure sangam lay xaar pour exécuter arrêt équipe bi wala xam nga du tous les jours li comme buñu bëggé ñew kër jambour wala dafa am ay heure yi ñi ñew hein waaw loolu nak mom moy affaire bi xawet manam yalla tan lay japp gaay lan motax mu len di japp tout temps jeexatal lutax buy duma peuple lan motax bu len di nak wala mu len di duma tout temps day xaar heure bobu non moy mujjentelu bis bi waaw ñep mujjent waaw lutax wala xam xam bo ci yoy la bok ayoy nak arifu ni ñoy xam affaire yoy non ak secret na ci gannaaw ak yoy bu yagge da ding ci bok ko wax nga xam affaire yi de han deet roal de xaas ak mo ko sor hmm yalla sam amin o min a bok na ci al muttajassadati xam xamu tajassud moy djel djem dug ci djem wa tatawura fi ak etape par etape ni evolution djem yi ak evolution mbiri wo minu te bokku na ci xam xam bobu lolou xam xam la mais bokku na ci xam xam bobu el mo xam xamu tajassudil arwah moy djem moy forme yaram bi ruhi bi djel fil ajsam ci bir yaram nit ci xam nga amna jism ak jassadu amna différence yep koor nak lañ koy tekke jëm lañ koy tekke physique mais amna ñu différence jassab moy bëpp koor bo xamantene soxlawul hein manam mom soxlawul leneen pour nefi jassab moy lepp lo xamne soxlawul leneen pour mën fe nek manam mom soxlawul di lek soxlawul di nan soxlawul dara pour mën fe nek wa motax alquran ne wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama wama kanu khalidina moy yenente defu ñu leen won ak jasadan ñu nek jasad kesse nga xamne la ya'kuluna at'ama duñu lek ñam dañu ay jëm lañ yon moy jism ko yor mom moy mag di parce que comme ab statut voilà ab statut par exemple mom jassat la alors que ñun li ñu yor gismuna physique légui nak jassat moy ñun mais par contre suñu dé dund lañu tuddé mbir mi gismu mais suñu dundatul jassat rek lay don moy physique bi rek mo fi nek motax xolal mu nan wala qad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyihi jassadam la wax moy sulayman dañ ko nattu won alayhi salatu wassalam yalla ne ma sanni tek ci kaw kursiyum jesam jassat la wax utiliser te utiliser wul jism wa mais jism su ko tuddé da ngay gis day tudd ay action wa mais ala kulli hal lool mom moy sen différence légui nak le fait que ruh bi mom ci bopam jassat lay doon lan motax xam nga ruh en fait être ki la céleste la manam lèr la mais le fait que buy dugg ci nit muy dugg ci nit di am forme bu muy jël pour meuna nek ci bir nit ki ak étape yi ñi jaar lolo lan lolo xam xam bi aji ci lolo hein wa kay lolo ab science la wax na arifuna ñu xam motax mo na wo minu bokk na ci xam xam bu ilmu xam xam tajassudi jëm ji mi jël mom al arwah mom ruhi fil ajsam ci bir jëm yi ak ci bir jëm yi gis nga entre jassat ajsam ci bir koor yi nga xam ak tabiat yu naturel lañ moy corps naturel comment mu ruhi bu ñu ci duggé ba nek ci wa mina bok na ci ilmu xam xam al huquq aqi xam xam yu aju ci droit mo la ko tay bu na dañ na arifuna billahi am nañ xam xam bu tudde droit avec s le droit ñom am nañ ko de wo minute bok na ci bir droit yoyu am na ci xam xam bo xamne huquq aq ad dayfi gan ala man ci ki nga xamantena wara da rodna alayhi ci mom manam aq gi gan am ci kep ko xamantena gan gi wacc na ci mom wal anfasu ak nokki wari datu ye aji rod mana war daatul haqq yi nga xamne ay roto yi yalla ay wacce la bur yalla taala aji kaweji ala al abdi ci jami xam nga nokki lañ koy tudde nafas al anfas ay façon lañ ay façon lañ xam bu yaatu la comme li yenenti wax salasa inni la ajidu nafas ar-rahman min qibal yaman man nokki yalla bi nga xamne moy ki yaat yermande bi mang koy dak muy tukke yaman ay souffle voilà moy souffle na xam nga moy lu fiix am pire yoy nga xamantene yenn yi xam xam la yenn yi leer la yenn yi yermande la yenn yi njub la et cetera ak niko daay di yegi ak walli yi ni len ci yalla defal limi wacce ci sen xol ci ay leer ci ay xéeti xam xam ci ay xéeti manifestation ak yu mel non yoy may enfasi وكذلك نك نون الخواطر خلاتي ايدي نيكو يالا واتي سي خلو نيت ني اك خولو جامي وعدتها تي ليمم من 70000 خاطر موي جوروم نيا فك جيني خلات كل يوم بيس بو نيك 70000 خلات داي واتي سي خولو جامي بيس بو جوت di ku nek wa lolou legui nak hein 70,000 mune adadu moy limu man ñi nga xamantene yadkhulu ñoy dugg al baytul ma'mur moy baytul ma'mur min al malaikati ci malaika yi baytul ma'mur moy neeg gogu nga xamne kaaba gi la nga xamne bu doon wacc ci kaw suuf ci kaaba gi lay dal exactement dem nak jurom ñaaral osman sa mam ibrahim alayhi assalam wiru ci di jar xale yi nga xamne dañu teela genn aduna fofu neeg bobu comme ni ñi tawafé kaaba gi fi fofu tam non lañ koy tawafé mom la alquran di wax di waté nan wal baytul ma'mur nga xamne 70,000 malaka dañ fay dugg tous les jours lu tolok lim bobu malaka yoy moy rot tamit ci khalaatu nit lan motax mu exactement mu tolok lolu ban rapport la malaka yoy am ak khalaatu nit ñi mune nak nga xamne chaque jour 70,000 malaka ñofay dugg ñofay genn ba pare ñom dañuy genn te buñu fexé ba genn yenen 70,000 dañuy dugg ci benen jour ba pare dootu ñu te ku mësa dugg ku fa dem dootu fa dem ci abadan muna ka nak te def len dak fa kullu lamadin bepp nokki bo xamne xaraja genn na rudda dañ koy dello ila hadaratil haqqi ci hadara yalla ba imma ndal zaman muy aji ngagn li sahibi ñel boromam wa imma ndal shakir muy nek ko xamne dañ aji geureum la nokki gog bu ñu ne euf yalla suuf lu yoy muy wacce ci xolu jami amna ci ño xamantene bu ñuy recevoir affaire 70,000 xalat yoy bu ñu dello motax xalat bu dugg ci bop nit ki gennat rek motax nit ki selal xolam rek am solo parce que bu selale xolam day mujj xalat bu dugg ci mom day rafet nga xamne buy genn dañ koy dello wat ci hadara yalla ba directement su fa dello su wat day ngagne borom wala mu geureum borom muna wa qalilun ak new man ko xamne tahaqqaqa incarné ma bi hadha al maqam ci bi maqama deug deug ba xam ak yi nga xamantene mom la yalla am ci jaama bi ci seen xalaat yoy ak nokki gogou muy euf ci ñom peex mom muy wacce ci ñom ci ay façon yu bari lañ nak ak kenn ku ci nek nan ngay comporter wo par rapport ak peex mom ak nokki gogou sono sa maqama bi nga tol et cetera xam xam bu xot la bo xamne arifuna ñoko xam radiyallahu anhum wa min a bok na ci ilmu xam xamuk al idkhalu ak dugal wal ikhraj ak genné xam xamu dugal ak genné entre dugal dara ak genné xam nga mécanisme physique bi ñuy gis ñun wala yoy dafa yomb même boudé évidentul nonu amna fo xamne pour nga dugg fa problème la aw mo pour nga genn fa problème la et cetera mais dal en tout cas lepp luy dugg ci dara wala muy genné ci dara amna xam xam bu ci djox amna yu wacc ci kaw suuf djugge ci asaman wacc ci kaw suuf am yu djugge ci suuf di yek ci kaw asaman ak yenen ak yenen ay donné di dugg fenn ak di genné fenn ak yenen ak yenen ak yenen yo xet xam xam la bu aju ci lolu secret yi tourner autour de lolu yop arifuna ñoo xam radiyallahu anhu waal ndax idkhalul haqq duggal bi yalla lay duggal bur yalla taala ci kawaji nafasaho manam moy nokem yoy moy peex mom mal akwani andak minde fi fi suluk ci sobu wal ahwal ak khali lil hifz nir ar lol la aw wala bok li kawni ndax nek gi mu nek al amil di ajjef limahum fi ci lañu nek manam nafsuhu bopam la manam yalla duggal bi mi duggal bopam and ak minde fi ci sobu la manam fi sulu ci ngi dele di sobol akhwali ak ali lil hifz moy melaw lil hifz ngir ar len la aw wala bok li kawni ndax dafa nek mom ki nga xamne al amil moy aju jof limahum fi ci ñom lañu nekke aw wala bok dakhala dafa dugg maam and ak ñom mahabbatan ngir sop yu mu len sop wa aynatan ak jappale bi ñu len jappale aw wala bok tadab dafa waral zaatu day waral zaatu jëmum zalika dukhul gogol dugg manam moy lan moy yalla tay buñ né par exemple manam sa borom subhanahu wa ta'ala duggal bi muy duggal manam biñ nane yalla lepp mi ngi ci yalla ngi ci manam katanam man manam sañ sañam et cetera yep mi ngi ci bir dara est ce que dawo fekk ne daf leena wara ar wala bok dawo fekk ne mom yalla daf leen bëgg sopp leen lool moko waral wala bok mom jëmum ci bopam mo mënul modul takaliko dara bañ nane yalla mi ngi and ak jaam yi fo leen mëna ne fuñu mëna nek mais té pourtant xam nañ ni yalla mom amul place bu mu nek mais day nan day and ak jaami wo ma akum mu ngi and ak yeen ayna ma ko dum fo leen mëna manam fu jaam yi mëna ne pa fu yalla ne parce que yalla amul place mais yalla mom mi ngi and ak motax ma ay gogo and gogo sax ab attribut la bo xamne hein attribut d'accompagnement la hein moy and gogo muy and zatiya la deug deug lool la moy jëmmi manam ap melo la bu aju ci jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala bo xamne minde fi ñoom manam nit ñi duñ ko xam arif billah deug moy comprendre lan lay tek parce que man buma and ak yow il faut ñu né ni mo nek hein côte à côte wa alors que yalla day and ak atom bu nek ci aduna bi ci univers bi sans mu nek ci place mom yalla légui duggal bi muy duggal bopam nak ci lepp xamanteni lepp mom yalla mo ci ne manam mom moko lan manam mom mokoy dawal lepp lu ne le fait que yalla def lolou lan motax ngir ar len la wala da beug gim len beug sop len ba pare wara di len jappale la wala bok jëmum ci bopam mom mo yel lolou mo melo wonon lan la yep ay xam xam la yo xamantene da ca da yo xamna arifuna billahi ñoko xam rabbi allah ta'ala anhum wa huwa mun li nak ilmun nafisum xam xam bu am solo la na day tax nit ki xam yalla en fait deug deug wa mina bok da ci xam xam yo ilmul abid xam xamu jam wal ujara jam yi wal ujara yi ak ñi nga xamne ñom ñoy ujara ujara moy ab salarié employé salarié wa moy ki ab esclave la dañ koy liggéelo kessé kenn du ko fay dara ndax dañ koy mom jam la dañ koy liggéelo kessé ak ké nga xamne mom dañ koy liggéelo même liggéey bi mais dañ koy fay après salarié la da fam xam xam bo djé mune wala am lutte jamdi inma li am ba dess moy yaamol day djuf li nafsi ngel bopam kon fa bima ci lan yastahiqo lay yello al ujratu ak pay al ujratu ak pay min ghayrihi di tuké ci kenen jambi mom comme limi def lepp pour bopam rek la lepp njariñ ji ci mom lay delu xam nga ñun li ñi def lepp damul dara lu ci njariñ yalla lepp ci njariñu bopal la lan motax ñu yello tamit après nak ñu buñu paré yalla fay ñu xam baax ak yalla yo tamit mu ne amna xam xam nak bu aju ci lolu secret yi nek ci yoy yep xamna arifuna billahi ñoo xam radiyallahu anhu wa min a bok na ci am el mo xam xamal ikhbarat khabar yi nga xam mu lañu khabar an allah di ko tukki jele ci bur yalla taala ji kawaji wonat le yor wor man akhbar kep ko xamantene da nga khabar an aqlim jele ko sam xel kesse halaka day alku wa man akhbar kep ko xamna khabar nak an zawqin jele ci zawq moy luñu mos gu naga dana muccu moy ñi wax buñu dindé li nga xamné texte yi ñoko wax mu leer nit ko xamantene manam am xelum bopum lay dawal ci mbiru yalla mbiru diini ji di ci joxe information ci lo xamné dafa aju ci yalla koku day alku amma ki nga xamné nak dafa mos lo xamne deug deug ci yalla lu jogi te muy lu wër il faut mu wër han kok dana mucc amna nak xam xam bu aju ci yoy non yaar ko noy ñok xam radiyallahu anhu wa mina bok na ci xam xam yoy ilmul furqan xam xamuk tekkale baynal kutubi digeenti téré al munazzalat yaji aju wacce min indallahi tu ke ci bur yalla wa in kanat donte nek nak kullaha lepp kalamullah kaddu bur yalla taala walimaza ak lan motax takarrat mom la baba wa ta'addat te limuna ayatuha ay nek ci sa ci tere suwariha ak sarya hal ndax li kawniha nek gi mu nek manam lolu nek ci tere ba kalama nek kaddu la aw wala bok li kawniha nek gi mu nek mutakallaman nga xamne dañu waxe biha ci tere bob ci tere bi tere ci tere manam tere yi wacce ci yalla lan mo len takale and ak ni yep kaddu yalla la lan motax tawrat ak injil ak zabur ak alquran wute and ak ni lepp kaddu yalla la ak lan motax aya yi wute lan motax nekul ben wax kesse ben texte rek buñu rédiger non mu jeex mais ay aya yu bari lañ ak sar yu bari lan motax yam secret ñoo na laqatu ci ginnaw yoy yep amna ci yu feñ mais amna ci yu neub yo xamantene arifu ne ñoo xam radiyallahu anhu amna yu tafsir kat yi di tuddu mais amna yo xamantene arifu ne ñoo xam radiyallahu anhu est ce nak do fekk ne le fait que mu nek wax kaddu motax wala bok le fait que mu nek lo xamne dañ koy wax di am ci ñu mu jëm manam ño xamantene ñun après buñ ko di recevoir ñun mu nek alcorane ñun dañ koy jang diko tari ak diko gëna répéter wat ak yu mel nonu lan motax sar yi wuté ak sar yi bari ay yi bari te nekul ben texte kessé wala yu mel nonu comme par exemple kimi ben sizam ñu tuddu benen bi non tire yalla yo yalla wacc yeb ay sar la ay sar la waaw ok ay ben bo xamne ni dañ ko dedet lan motax nak yoyé ay shuru yoyu ak yoyu xam xam bobu xam xam la bo special arifuna billahi ñoo xam rabbi allah wa min a bokku nak xam xam yoyu elmu xam xam hujjaj rusul lay yenenti yalla musa sallam sen argument yi yu solide ñam warna te li wer bo wor moy ser la yoy lay sa nekul an nazar luñu jele ci xalat bo xamne fikri yu luñu xalam rek la yenen ti ali musa sallam sen lay yiñ am argument yu solide yiñ dan am par rapport ak yenen sen peuple dun do do tok di réfléchir rek xel sen xel neex ñu xalat wax ko am xam xam la bu spécial wa innama li ambarat moy hiya lolo an ta'lim dagn dafa nek lo xamne dagn ko jange xam xam la buñu am jangale la ilahi yun guy ko ju bur yalla son otana lolo dafa am xam bu jaju xamna arifu ni ñoo xam motax gis nga arif deug ku xam yalla pire ku yalla nitu yalla deug bo deme ba nga xamantene tay dañu tax tek ci kanamam ay tiaxan sax yo xamne musuko deg han bis bu ko gaay ñewé tek ko ci kanamam mom ci bopam musul ko gis musuko deg musul jang ay bu ci wax wala hadith bu ci wax mom ci bopam day am lu ko yalla ubbe muy jël ci lola di leral mbir mi te bu koy wax rek xel yi duñu douté ci ne ki lim wax leral na bu laaje sax muy ndé ay wala hadith bu ci wax donte musko won xam yalla da koy won mu gis ko xam ko mu leralé ko mo la sharani radiyallahu anhu waxon gaay ne leen ci serigne li leen di wonné matuñu serigne moy ñom bo leen kiwé luñu musul jang duñ ko xam bo leen présenté luñu musul jang duñ ko xam bu fekkante le serigne lañ kay tiaxan kat yi nga xamantene ñoy te ñu mat lañ tiaxan kat yi nga xamne ñoy yaq diine ji bu ñu ñëwé taxaw di wax ñom dinañu leen dinañu mëna défendre mbir mi ci lo xamantene même bu dé xamuñu ko won yalla mo leen du ubbé lay ci seen cache fo rek lañuy gënné lay yi indi ko tek léral mbir yi mel nga expliquer won tek kaw ci gaay moy wa ahlu ki ahlu ka moy imam ashara leral nako kër parenthèse bi nga defone ben cours yi ci gaay yu xamné ñoom manam ils sont venus avant la période de prayer wa fatara yo wa ahlul fatara wa waji lu mu wax imam ash-sharani boko degge même bo ci momu ko ci degge dara mais dafa ko wax voilà mais dalay leer ni li ni moy deug ci lu mo wax rek moy je suis sûr que ce qu'il a dit c'est vrai voilà wa lolou deug lu li nga wax ni day feulé lolou voilà te pourtant nak borom xam nañ ci sujet bobu waji lu ci wax rek voilà da ngay xam ni que ki ki li li ni mom li rek la ni moy tontu bi waaw ni le nga waxtana mbir sax nga deg nga ci sujet bo xamna dang ci yag amé leunt leunt wala xaw ke wala en tout cas ñëru ci mësa wax yépp mbir mi leer sa bop mais nga waxtana ak mom ci loolu mu dila ko léralal nga deg ko mu léral ni ki limi wax li la li mom moyul deug gi li mi wax mom moy deug go manam yow dou ngui dig rek sal sa bop bi manam mu leer nañ mu leer nañu deugul xolo cheikh abdass daba rabbi allah bor ibris premier gis nga limi wax yow deugul douté sax ci ne ki limi wax deug la xamuma ci dara mais li mu wax mum leer na ma ni deug la parce que nim koy leralé nim koy waxé ak preuve limi manam ak manam sam xel limi dalé ci limi wax day leer dal manam du am ben amul leunt leunt te da ngay lu compliqué lu xawal ki jël affaire bi leral ko firi ko mu leral nañ mu melni luñu nas du ko da koy firi ko firi na bi gis li nga gis ko mu leral nañ nga ni waw li re mom li nu ay la yeur li re do ci sax douté tellement ni mu koy wax ni mi leral ko ko su waa deng munawmin a bok na ci ilmu tadhakkur xam xamu fataliku xam xam bi aju ci fataliku fataliku moy lan moy daj li nga xamne mom ngay tewlu ci xalat le fait que da mbir nga xalat ko nga dajat ko tewlu wat ko waaw souvenir wa natul wer wor moy kul insanin bepp nit alimun aju manam ko xam la borom xam xam la bizati ci jëm illa lulul na anno nak mom yansa da faté manam moy nit ku ne xamna delu di avant sauf que dama faté deng fonne hayatu manam njombotalo elmu xam xamam wo moy ma la nga xamne yasulu ilahi ci lola la jeumat manam li man extremité wu li mo xam moy li nga xamne rek ci lola la delu wat ba yeggat fa wama wasala ilahi wa ma wasala ilahi ak famu yegg huum lolu ma kana moy la nek endaho fa mom yawma alastu bi rabbikum bis bi nga xamne mom la yalla don laaj nam xana do may sen borom bis bi yalla ne xana do may seen borom bañ nan ko ahankay bala gis nga jour bobu nit ki limu joté manam fimu arrivé won ci découvrir ay xam xam yumu mossé ci boromam subhanahu wa ta'ala nit munul am xam xam ba yegg ba dépasser niveau bobu kon solo nit ñi niñu amé won niveau xam xam fofa rek lañu amé xam xam encore fi buñ juddou moot ak ñeen ñi dañu nekk yéfer parce que voilà ñom xamuñu dara ci nuru aju ci leer ñeen ñi dañuy nekk julit waye ñeen ñi dañuy nekk nafiq ñeen ñi nekk julit mais julit yu degeerul ñeen ñi nekk ay julit yu deggu yu xam ba nekk borom yi xam xam ñeen ñi nekk ay wali yu mak et cetera ñeen ñi nekk ay aarif billah yu mak ñeen ñi nekk siddiquna yek maqamay ñeen yek bu maqama qutbaniya ñeen ñi dem ba nekk bok ci afraad yi et cetera ñen ñi deb ba nek ay yenen nek ci yenen ti alayhi salatu wassalam waaw manam dama teunk niveau yi yeeng ci yenen ti sallallahu alayhi wasallam kenn ken na yenen ti sallallahu alayhi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam waye solo niveau bi nga amone xam xam mom moy ci ngay ci fofu nga meuna yeggat bo judd waté fi mais sauf que lu ci upp dañuy faté hatta ay yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam dafa faté manam yalla da ko def ko neub xam xam yu bari bimu gane aduna alors que xamone nako avant wa mumna ma kunta tadribal kitab wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina ak tamit han mais lim da ba jot yona nubuwi wa dafa fatlikou lim don liwi nek leer fatlikuna lu bare dakoy fatlu ba pare di acquérir day acquérir au fur et à mesure motax leug day jek li du ko xam mu jek ben mo commencé xam ben affaire mais bi muy genn aduna mom dem na ba xam ba yawmal qiyamati yi xew hatta bi muy khutba bi mu don def sax dani bi muy khutba avant muy genn aduna bi mu taxawé ci minbar bi dani ma ngi len di jox rendez-vous ci mbalka ba te ma ngi ni di jakarlo mom manam ba lay xew fofu yeb xamuna sallallahu alayhi wasallam wa na ma kunta nako la xana ma nako la xana sax na laqad labistu fiikum khawm umr amna num ko sinena amna nako al nako alquran waxe bam nan desna ak yeen ay at yu bari fi sama nekkon di wax na wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtuluna bal huwa ayatun bayinat fi qulubi alladhina fi suduril ladina utul ilma ay yi nga xamantene mom la doon wax wala muna alquran bi neko won diko xam avant te neko won tamit doon ko bind ak sa loxo parce que lolu su amone kon yak kat yi dañuy commencer douté parce que boudé bi nga juddo depuis bi mu nekké xala la tambalay wax alquran aka nek li yi xew kon muna izan la taban mu futuro do la alquran wax kon ñi yak kat yi dañuy commencer douter est ce que nangam deug la wala deug est ce que ki limi wax parce que li kat bimu nekké boy ba légui mi ngi koy wax lool lañ wax waye tok na 40 ans yo xamanteni yépp waxu ci dara gisunu ko parce que yépp doko faté yalla da yékiti xam xam bobu yépp ci mom mu faté ko complètement comme nit ñi tamit non lañu tuddo comme li ak an wax وقال الله خلقكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يلا مولين بند الله خلقكم في بطون امهاتكم في سين بير نداي لا تعلمون شيئا خمولين وون دارا ابر نا كيس مون وجعل لكم السمع مو ديفال لين اك ديغ والبصر اك غيس والأفئدة اك خول مانام تي مويان ييغا مانا اكيري خم خم mais sauf que li wonane xamone nañ avant moy li yalla wax ne wa iz akhadha rabbuka mithaqa bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadu ma la anfusihim alastu bi rabbikum qawu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilun lol ko wax mune fatlikul bi sa borom yow sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam won moy sangu gaay motax mo ne ko bi sa borom fatlikul yow bi sa borom motax mom comme dang koy fatlikou te ñepp buñ ko fatlikou motax mo ne ko sa borom yow fatlikul bamu waxe bamu jele colere gi nga xamantene mom la amone ak doomu adama yi ci seen digg baay mom adama alayhi salam alamu zarr lu aduna bo tuddu mu seede lo len ci seen bop neen xana do ma seen borom ñepp ñu ne ko ahanka kon kay xamone nañ xam xam bobu nga xamne lañu xamone nak jamono jojo lolu xamone mais biñuy juddou dañ ko faté comme niko ayé balé waxa wallahu khalaqakum yalla mo len bindu fi butuni ummatukum ci sen dir ndaji jamono jojo nak exactement motax mune la ta'ala muna shay'an xamo len won dara ci sen biru nday mune nak waja'ala lakum sam'a wa qay legi nak ci len defale deg wal basara wal afida hein voilà lolu moy manam auto aussi moy mom la yenenbi sa sam do wax nan kullu mawludun yuladu alal fitra kep ku juddu day juddu ci fitra moy page vierge deug lolu moy sax firi bi comme ni ay bi wax la ay bi mala wax sax nim ko jindi kep ku juddu day juddu ci fitra bob fa amma abawahu mune nday papam ak yayam surtout ñom ñaa mais société bi d'une manière générale yuhawidanihi ñokoy def yahud aw yu nasranihi wala ñu def ko nasaran aw yu majisanihi wala ñu def ko majus xolal ziyada bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah wa in kanu muslimin fa muslim wa in kanu muslimin fa muslim bu nekké ay julit ñu nekk waji na julit manam moy page vierge la luñu def ci mom rek luñu def ci mom rek mu mel non deng muna wa minha bok na ci xam xam yoyu ilmul mushahadati ilmul mushahadati xam xamuk jakarloya manam jakarloya mom moy contemplation yi wa minu ci bok na ci xam xam bobu ilmul xam xam mushahadatul maut jakarlok de ma annahu andak ne mom de nisbatul luñu askana la adam yatun ci lu ñak la xam nga de en réalité buñ né lu amul rek la manam de luñu askana la ci lu amul ci non existence mais pourtant gaay ñom dañu mëna contempler de ci bopam bi jakarlo mom wa fi man ak ci ken yakum lay atéw mom wa noti leur bor bor la xuk ma amul ben atelier maudu ñel de fi man ci ñeel ko xamantene la tarkiba fihi manam moy amul lumu composé wu min jamee al basa'it ci mbolam champ yi existe fa inna allah la gor bur yalla ta'ala ajkay ji khalaqaha dafa binde de lil baqa' ngir dess la dafa bindu manam binde lu ab lil baqa' ngir mu sax la lan fana ngir la binde wu ko ngir mu jeex moy basa'it moy moy lepp moy champ yi existe yi te yalla ubbe len mu yaatu lol yoy amul dara dara dara lo xamantene yalla da ko bind pour muy de motax de par exemple ay aljana safara kursi ki yoy par exemple yamar ki ruh yoy yep duñ de lawhul mahfuz qalam mahfuz yoy duñ de parce que de luy composé yo xamantene yalla manam dafa am pour yim ko bi moy yi composé wu rek lay dé moy ruh ak nit ño fi nek yu ruh ak yaram dañi composé motax dé ci li ci yoy lay mëna né yu mel non mais lo xamantene amul composition yoy du dé légui nak la fa ko ñuy mëna jakk arlok dé ak manam ak xam xam yu aju autour de tout ça xam nga yentou sallallahu alayhi wasallam wax na ne de dañ koy rendi bañu djegi sera non non bu nit ñi deme ba ji duggu ci aljana ñu duggu safara dañ koy tek ci kaw ci digënté aljana ak safara ci kaw sirat lañ koy tek yentou yalla yahya alayhi salatu wassalam mo koy ray mu nek kapshatun am lah moy kapsh moy am kuy mu wex manam am xar mu rafet lay doon dé non la mel momu yahya xam nga moy la moy ki dund yahya mi ngi duggu ci al hayy hayat mi tek dund mom mo koy ray réndi manam moy lay day continuer dund parce que dé en réalité dara té manam ak addu ci yoy waxon tan ko biñu gis affaireu voilà aduna ba ngay wax nek dé mom manam c'est la continuité voilà vie voilà mais voilà voilà ba para tamit de deug deug arif billah du ragal de motax lolo tax du ragal de parce que mom aduna bi nga xamantene parce que de yorul forme ani manam ci aduna realité bi mu ne mom fi nga xamne moy alamul misal wala aduna bi nga xamantene ñom dañuy am jëm nga xamne lepp lo xamantene dafa xamuñu ko ñun manam lepp lu abstrait ci suñu aduna bi amna jëm gu réel bu mu am ci aduna bobu amnañu ay jëm réel lolu ñun parce que par exemple lolu tax jëf yi ñu mëna leen pécé par exemple jëf yi lu tax ñu leen di pécé hein bu mëna xamné jëf ji mom mo note ak bé jëf ji 10 na wala jëf ji woyof na c'est parce que ci aduna wowo lañ bok xam nga tay jëf ñun jëf dafa abstrait concretul du lu ñuy téé ak wax du lu ñuy téé pourtant dañ koy pécé parce que dañuy am jëm comme par exemple li yenen tibi wax sallalahu alayhi wasallam ne aljuma yowmal khiyabati day ñew nek xala bu jigen bu rafet aljuma waaw bisub aljuma moy wané ni kon ñun manam ci biti ni ñun gisunu différenciation pourtant aljuma yow bu dey julit nga da nga yek ni bis bi amna lu ci yalla def même bo julli wul juma le seum fef ngay dund bis bi te bis bi di aljuma di nga yek ni amna lu ne ci bis bi lu nekul ci yeneen bis bi ab lundi par exemple di nga yek ni lundi altine manam bis bu nek di nga remarquer bo yagne serlu di nga remarquer ne bis bu ne amna lu special lu ci ne ak caractère bu ci nek bu bokul ak yeneen bis amna particularité bu nek ci bis bi le simple fait que mu tuddu lundi wala mu tuddu mercredi wala mu tuddu vendredi wala mu tuddu dimanche manam yow ci sa bis hein le simple fait dina am lo yek lu lay wone amna lu ko wouté c'est parce que dañu am nak deug deug réalité lañ ay manam dañu am jëm ay réalité yo xamantene non la non lañ mel ci benen aduna bi wa yoy nak yoy réalité yoy nak mom arifuna billahi ñom motax yoy nak motax par exemple ci dié pour revenir ci dié lolo tax ñom ragaluñ dié parce que dié dafa rafet yorul jëmu par exemple nekul gaynde wala yoy am xar la kuy mu rafet bu wex mom la yox kon manam dulu ñang dulu ragalu dulu ñang ne kon tax muy metti wa okay lolu kogu suko rat bi la du dey ci jëmi bopam parce que xam nga ruh non c'est parce que ruh maintenant nak dey defewul ci ñepp aussi foko mu leer manam dey metti wul ci ñepp cependant ki nga xamne xamul yalla mom mom day continuer di nek ci ki bobu manam parce que nit ki en fait en réalité yalla dafa bind aduna bi rek pour nit ñi aduna pour ñu xam ko waaw motax wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne yi nit ñi loolul pour ñu mais ibada bob moy lan al ma'rifatu wat tawhid loolu lako gaay yepp firi moy illa liya'rifuni loolul kir ñu xam ma ba jox yalla deug deug haxam lool moy jaamuy xam ko ngir ñu mën ko jox deug deug haxam motax xam gogo nak ku lu ko gëna def en réalité mo lay gëna yomb la ay mbir yu bare bare parce que mom mo lay gëna yegg ci objectif bi hatta ñi dem safara motax dinañ xam yalla kuy dem safara en réalité ñi dem aljana parce que nit ñi ay catégorie la amna ño xamanteni fi ci aduna lañuy xamé yalla loolu ay objectif loolu mom ñoñu mom ño gëna téx ñep parce que ñoñu objectif bi leen yalla bindé fi lañ ko amé ñom aduna gi amnañ ko ñoñu motax ñom buñu dem ci benen aduna bi passage lay doon bu simple parce que voilà xana gissoni shuhada yi ñom yalla dafa wax né déewuñ martyr parce que ñoñu bala muñuy dé bala ñuy dé yalla da leen di won lan dalen di ubbe fatkh bobu non ubbe le ñu dem lo tax kenn du len lacc ci bamel parce que lacc bamel bi pour lan la pour ñu xam ba xam pour ñu xam ba xam yow deug go wala deugulo pour lool la pour té lool ñom ñi nga xamne dem nañ ba joxe sen deret sen roh sen bakkan ko tay deugulo lo tax siddiquna ñu am maqama siddiquna ak maqama shuhada yi manam ñi nga xamne ñoy borom xam xam yu mak yi ñoñu duñu am lolu duñu am laaj yoy non kenn leen constitue dedet ba mer ak yoy dedet te ñoñu am na ño xamne fi lañ koy xamé kon avant ño xam ñom ño xamne duñu nek ay shuhada pourtant duñ ay martyr mais ñoo upp maqam martyr parce que ñoom fi lañuy gissé li martyr bi giss bala muy dé ñoo yalla sadi waaw mu ñoom mo ñu yegg maqam mushahada nga xam dañuy contempler mbiru yalla yi dañuy contempler manam mbiru yalla dañuy bëgg dañuy giss yalla ci lépp da voilà mais ci fofu mën na la question dama dañ ak ben tuwa mom daar tup nek julit waaw nan na daan julit neena bëgg nako rek gëm na né lu julit day julit waaw mais neena mom lu muy gis rek mom mënul accepter nit di gis benn mbir lu mu munti doon nak xol ko té du gis yalla waaw mais problème bi neena mom instant yi il arrive pas à prier lutax setan la hein setan la mais da xamul waaw da fekk waji problème bi moy dafa dajé wul yaakar na ko xam hmm parce que gëm na té ni muy gisé surtout moy genre nit yi nga xamné day gis mais gisseul comme gaay jamono gi ni waxa bi la je ni gisse mais day gisse monde bi comme souf yi nou ko gisse mais problème bi moy xamul par exemple néna ñu ñaaral ko par exemple ba muy reprendre julio mi mais souci moy né mom da yaakar né nak égg na fo xam pas égg na niveau comme ñi nga xamné dañ yégg yaakar né yagg na niveau xamné mënañ bay julli mom japp na né nit mënul bay julli mais mom néna yeggit bi muy am yeggit la bo xamné ni muy gisse yalla ci lepp mat nako julli dal par exemple ba yaaka na ñak xam la rek la mais par exemple mom da am ay principe comme par exemple néna mënul tuk bëss wala mënul fananté jappul wala yu mel nonu néna nature la ci néna bu duggé ci japp nit ñi tari alcorane mënul téré mo ñam il faut muy joy néna day nit ñi dañ koy japp day japp jek jek sax di hésiter parce que day néna nit ñi dañu jappé ko dof parce que lay julli nak xam la da xamul ñak xam la rek ah wax néna lay julli nak parce que lool dal sétane dal dugguna wa sétane dal duguna ko parce que dal lay julli nak voilà parce que julli amul dara lu no man def mu wacc xol cheikh abbas dabax wax radiyallahu anhu dañ ko laaj ne ko est ce que nit mën na yegg ci fo xamantene leer yalla da koy dugg ba du julli tellement day geulum ci bir leeru yalla mu ne defal dak nit ki lu ko leeru yalla dugg wala leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam luñ ko dugg ba mu geureum ci bir même bu fekkante ne dafa xelmi dafa jaxaso sax te yalla leeru yalla kesse ci bir la ne xelmi jaxaso bu heureu julli jotey lol bokku ci da ngay gis mu jog julli xam nga lutax mu ne parce que leeru yalla ak leeru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñokoy indiquer ne ko da nga wara julli wallahi ci ci julli mom ni nga rewe julli sax nga xamé ne waw subhanallah julli mom boko baye mu ne xamal ni du yalla abadan du leer yalla abadan mën ta nek abadan leer yalla soit sheytane la dug wala nga dof complètement dof bi nit ñi di dof nit ñene ñi buñu nané ko kayil wala yoy buñu paré ni ñi dofé soit façon dof bobu nga dof mais du leer yalla mo la duggal lolum do wa kon xamna ñu yam fofu inshallah wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin